aşkımın tek hatırası. Demet Yasemin, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, gönlümün Hey, Lola! Hey, Lola! Hey, Lola!

Thank you.